عید سے بڑھ کے بھی تجھ کو رتبہ ملا، عید سے بڑھ کے بھی تجھ کو رتبہ ملا، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، تیری جھولی میں ہر ایک سعادت پڑی، اے سعادت کے دن تیری کیا بات ہے، عید سے بڑھ کے بھی تجھ کو رتبہ ملا، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، تیری جھولی میں ہر ایک سعادت پڑی، اے سعادت کے دن تیری کیا بات ہے، سال پورے سے افضل و اعلی تو لیلۃ القدر سے شان والا ہے تو، لیلۃ القدر سے شان والا ہے تو، دونوں عالم کی تجھ کو ملی رحمتیں، دونوں عالم کی تجھ کو ملی کے دن تیری کیا بات ہے، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، ربیع الاول کی باران آتی اگر کوئی شے کو عظمتیں مل گئی، تجھ سے کون ہے نکو عظمتیں مل گئی، شان عظمت کے دن تیری کیا بات ہے، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، آج کے دن جہاں کو نظارے ملے ہتھ کے جلوے سارے کے سارے ملے، ہتھ کے جلوے ہے سارے کے سارے ملے، تیرے صدقے شرافت کرامت ملی، اے کرامت کے دن تیری کیا بات ہے، اے کرامت کے دن تیری کیا بات ہے، آج دنیا کو دولت ضیاء کی ملی، آمینہ کو امانت خدا کی ملی، آمینہ کو امانت خدا کی ملی، انبیاء ہے بشارت یہ دیتے رہے، بشارت کے دن تیری کیا ہے. تیرے دیتے بشارت رہے بشارت کے دن تیری کیا بات ہے آج کے دن زمانہ سوار آ گیا دونوں عالم کو سائن نکھارا گیا دونوں عالم کو سائن نکھارا گیا تیرے آنے سے انوار سب کے دن تیری کیا بات ہے عید سے بڑھ کے بھی تجھ کو رتبہ ملا ہے ملادت کے دن تیری کیا بات ہے تیری جھولی میں ہر سعادت پڑی ہے سعادت کے دن تیری کیا بات ہے اے ولادت کے